Es el momento de viajar hacia Formentera contra viento y marea. No sabemos cómo está el mar, pero sí, la mar, para hablar, para hacer poemas y para decir cosas bonitas. Bueno, dejémonos de historias porque Marta está ya allí dispuesta a presentarnos a nuestra primera invitada de la mañana. Marta. A ver, Marta, sí, ahora nos escuchas. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Cuéntame. Ay, qué día hoy, con escuchamos, no escuchamos. Es que verás, pues, me han dejado aquí solita. Te han dejado sola. Solita. Solita, mi alma. Tú tranquila, que aquí... Echo de menos a mi querido Rafa. Aquí en Formentera y de corazón te estamos acompañando. Gracias, gracias. No esperaba menos de vosotros, queridos formenterenses. Por eso. Bueno, pues vamos allá con nuestra invitada que está ya esperando. Pues sí, como habíamos anunciado esta mañana, me acompaña hoy la consejera de Educación, Cultura y Patrimonio del Consejo Insular de Formentera, porque justo hoy, esta mañana, han comenzado esos cursos que va a impartir el policía tutor de Formentera, Carlos Malverti, relacionados con las nuevas tecnologías a los chavales que están entre quinto y sexto de primaria, también a los de ESO y también a los de bachillerato. Ya sabemos que las nuevas tecnologías a veces pueden hacer que los niños incurran en algún tipo de delito. Pues para hablar de la figura del policía tutor me acompaña Sonia Cardona. Sonia, muy buenos días. Hola, muy buen día. Sonia, en esta figura del policía tutor se creó en Formentera en el año 2009. ¿Cuáles son las áreas en las que interviene este policía tutor? Són moltíssimes, realment és tot el que és menors. De fet, implica el Departament de Seguretat Ciutadana, el Departament de Menors, de Benestar Social, amb l'educadora social, la Marilina, que hi entra, i la part d'educació, que és la part que em tocaria jo, amb totes les escoles. Vull dir, el Carlo, la policia local té dues àrees que fan feina amb educació, seria l'educació vial i el policia tutor, el Carlos Malverti. Una de les coses que fa la policia també és controlar els accessos a les escoles, al matí i els veïns de la policia local sempre mirant els accessos, que hi hagi seguretat pels alumnes, però també que tothom entri i tot això, no? Ell té diverses línies de treball. Una és l'absentisme, vull dir, sempre que el Carlos troba un alumne en edat que ha d'estar escolaritzat i està fora de les aules, doncs també ell pot agafar el nen, portar-lo al centre, inclús vigilar, no?, amb les famílies i tot. Després també hi ha una altra tasca de control de que els establiments no venguin ni al alcohol ni begudes, o sigui, alcohol o tabac a menors, i després també hi ha tot un seguiment dels menors infractors, no? Quan un menor fa una infracció, un petit delicte, automàticament entra en la cadena de justícia, però tenim, diguéssim, un policia especialitzat en menors, i quan hi ha un delicte on hi ha implicat un menor, el Carlos entra, perquè el Carlos després fa un seguiment, és un policia proper, que està preparat, que va de paisar, que té permís per entrar dins dels centres escolars amb col·laboració amb les directores, i també si en els centres escolars hi ha algun petit problema, alguna petita baralla, alguna falta que els professors considerin que necessita d'un toc d'atenció una mica més greu, doncs també criden en Carlos, i en Carlos fa mediacions, entra a les escoles i parla. Per tant, ell té reunions setmanals amb la directora de l'institut, per exemple, per fer un seguiment de tots els nens que per alguna altra raó han passat per les seves mans, i sobretot també, que és del que estan parlant avui, no només amb els que ja tenen problemes, sinó també que fa tasques de prevenció, que és amb el que s'emmarcaria les activitats que han començat avui. Destacando, perdón, de la memoria 2012-2013 de las labores del policía tutor y referente de Formentera, la que más incidencia ha tenido, según la memoria, es la relativa a la intermediación en conflictos familiares entre padres e hijos. Supongo que sobre todo se da esto más en los niños que son adolescentes, ¿no? ¿Puede ser? Sí, evidentment, per això jo et deia, el Carlos despatxa setmanalment amb l'institut, en canvi amb els centres de primària la relació és també fluida, però no tan contínua, perquè realment a nivell de tan petitets no hi ha... Però sí que l'edat, la preadolescència, adolescència, comencen els conflictes, ja pugui ser amb el nivell de família o en el nivell de l'institut, amb l'ordre que s'ha de tenir i el respecte cap als professors, i és on comença a haver-hi petits problemes, i on doncs una prevenció a temps doncs evita que vagin a majors. ¿Cree que esta relación entre policía tutor y los institutos y colegios de Formentera, los niños de Formentera, gozan de buena salud, entre comillas, con respecto a las relaciones con sus padres y con sus compañeros, o hay algún foco de conflicto a tratar? Home, a veure, jo penso que sempre hi ha coses a tractar, no? Des de benestar social ara també s'està treballant per ser una nova escola de pares, hi ha inquietuds, des de les APIMAS sempre se'ns ha transmès que volen aquestes figures, la figura del policia tutor precisament és per això, per poder estar més especialitzat i tractar aquesta problemàtica en el moment, no tractar-los com a delinqüents, sinó com a nens o joves, que se'ls ha de fer un tractament especial precisament perquè no vagi més i pugui fer aquest tractament. Evidentment, sí que hi ha disfuncions familiars i problemes familiars i els menors són part d'aquestes famílies i, per tant, tenen aquests problemes, però no crec que siguin els menors els causants, sinó moltes vegades són les víctimes que estan en un entorn superior, en aquest cas famílies, on hi ha problemes. No crec que siguin els nens sols els que provoquin els problemes, sinó que moltes vegades és una edat molt conflictiva on hi ha canvis molt, molt importants i s'ha de treballar, jo penso que aquí les escoles de pares i les APIMAS fan la seva feina i des de benestar social també amb les escoles de pares i una mica tots ens hem de formar per comprendre i per poder estar preparats per el repte que significa tenir un adolescent a casa, sortir-ne el més ben parat possible. También, por eso decíamos, esta complicidad, podríamos decirlo así, que hay entre la Consejería de Seguridad Ciudadana, la Consejería de Educación y la de Bienestar Social. En este sentido, se actúan las tres, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Clar, una directa por ahí y otra resuelve, podríamos decir así. Exacte, una coordinació important, sempre ho hem, també tenim la xarxa socioeducativa Formentera, i la idea és que totes les persones que estan implicades amb la joventut o amb l'atenció a menors estiguem coordinats. I si veu detecta esports o es detecta en l'entorn educatiu o es detecta o perquè bé la família està derivada a serveis socials, pues que entre tots puguem ajudar i treballar i tots els esforços i tots els professionals que estan per ajudar en aquests menors, pues, treballem coordinats i estiguem informats de tot el que passa. Per això et dic que la figura del Carlos, quan un menor entra a les mans del Carlos, el Carlos i la Marilina fan un seguiment exhaustiu del menor durant tot el temps que necessiti. Yo sé algunos padres que me han comentado que han recurrido a él para algunas situaciones puntuales y que la verdad es que habían obtenido buenos resultados, o sea que imagino que el balance debe ser positivo. Sí, nosaltres estem, el felicito aquí públicament, aprofito els teus micròfons per felicitar-lo públicament, estem molt contents, estem molt satisfets amb aquest programa i creiem fermament, però a més els resultats són molt bons, jo crec que tots hem de valorar aquesta figura, l'hem de recolzar i l'hem d'impulsar i jo crec que sí, que és una figura d'autoritat, té un puntet d'autoritat que moltes vegades les famílies ho necessiten i els nens creuen que quan ja hi ha la policia de per mig, doncs això va seriosament i una mica, però vaja, jo penso que la solució no és només el policia tutor, sinó que hem de treballar tots junts, coordinats i conscients de que ens hem d'ajudar uns als altres i treballar en xarxa. También el hecho de que Carlos es una persona muy joven sea más cercano, sobre todo a la hora de hablar con adolescentes, ¿no? Sí, vull dir, Carles és una persona que té vocació, es va oferir voluntari, es va formar específicament per fer aquesta feina i sí que té un perfil que creiem que és l'idoni per realitzar aquestes feines. Hablábamos de actuaciones puntuales, pero también, y como se detallaba, estas conferencias que se han iniciado hoy, que tienen una importante labor educativa, ¿no es así? Sí, la veritat és que tots els pares veiem aquesta creixent presència de menors a les xarxes socials. Legalment no es poden tenir fins a no ser, però la realitat és que hi ha presència. Sabem que hi ha casos d'assetjament, que les joves no estan gaire informats, que hi pot haver-hi adults a l'altra banda de les xarxes, i una mica el que es pretén amb aquestes xerrades, que bé, vull destacar que ve un company del Carlos, una persona de Ciutadella, de Menorca, es desplaça expressament a Formentera, faran dos dies amb l'institut, perquè passarem tots els nens a l'institut, i dos dies amb les escoles de primària, perquè farem 5è i 6è. I una mica a diferents nivells, el 5è i 6è seria més preventiu i tal, i a l'institut doncs, una mica donaran les pautes de què hem d'estar pendents, de que no es pot donar informació, bueno, el que ja sabem, el que s'ha dit mil vegades, però que cal recordar, i sobretot aquesta, amb la fer també aquesta figura més propera i cebre, que si creus que per internet algú t'està dient una cosa rara, que pots recurrir al policia tutor per informar-te de si realment és normal o si realment el que t'està passant és un delicte i ho has de denunciar, no? Per tant, una mica que els nens i nenes de Formentera associin que si tenen un problema amb la xarxa poden recórrer al policia tutor perquè els ajudi. También hablábamos, yo recuerdo intervenciones aquí como el juez Calatayud, que ha venido a Formentera invitado en su momento por la APA del instituto para darles charlas a los chavales, otros encuentros que ha habido entre padres y chavales. O sea, que es un poco la línea que es educativa que se está siguiendo para que, bueno, el uso de las nuevas tecnologías, yo creo que a algunos padres incluso les supera. Y no pueden controlar hasta qué punto sus hijos no se están metiendo en un lío a la hora de acceder, ¿no? Exacte. El problema és que com que no pots evitar que les toquin, els hem entre tots de dotar de les ferramentes perquè estiguin preparats, perquè si tenen un problema responguin com pertoca. Vull dir que sàpiguen què poden dir, què no poden dir, què poden enviar, què no poden enviar, què han de fer, el que és normal, el que no és normal, el que no han de permetre. Per tant, una mica aquestes coses que si ho diu un papà, dius, oh, ja estàs papà, que pesat, no sé, si ho diu una mamà, ah, ja està. Si també ho diu la policia, si també es diu a l'entorn educatiu, doncs són moltes senyals, el que dèiem sempre, treballar en xarxa, anar tots cap als mateixos lloc i que els nenes vegin, home, si tanta gent m'està dient això i tot món, tothom té el mateix discurs i és un discurs coherent, si mateix hauré de pensar que alguna cosa hi ha i tenir les orelles una mica més, estar més viu, no?, quan navec per internet. Porque estamos todos de acuerdo que las nuevas tecnologías son fundamentales para usted, para mí, para la hora de trabajar, pero que también tienen un amplio abanico de tentaciones, sobre todo si es un adolescente, en el que meterse y ponerse a hablar o a discutir y no sabe con quién lo está haciendo, ¿no? Sí, no, y también hay temas de la autoestima y del cos. En estas edades es muy importante la apariencia y también es jugar amb això, fotos, es un tema delicado. Pero de toda manera es lo que dèiem siempre, ya que trabajamos la prevención y ells han d'estar formats i preparats i han de tenir la confiança tant a la casa, a la família, a l'entorn educatiu i en aquest cas també en la figura del policia tutor, que estem aquí per ajudar-los i que no passa, que si passa alguna cosa, que demanin ajuda, que s'assessorin i que denunciïn perquè estem aquí per actuar. Estamos hablando de, no sé, calculando así a grosso modo, más de 200 alumnos que van a recibir estas charlas durante esos tres días, ¿no? Sí, més de 200 alumnes. Sí. Realment tots els que hem cregut que els hi podia ser útil no hem escatimat i tres dies complets estaran treballant perquè passin tots els alumnes de Formentera que siguen susceptibles de necessitar-ho. Pues esperamos que los chavales de la isla reciban ese mensaje de un buen uso de las redes sociales a través de estas conferencias. Sonia Cardona, muchísimas gracias por habernos atendido y que tenga un buen día. Moltes gràcies a vosaltres i per difondre aquestes iniciatives que tant ens estimem. Gràcies. Gràcies a ti, Sonia. I, bueno, Maribel, ja sabes... Moltes gràcies, bon dia. Una figura... que es una persona conocida aquí en la isla, es muy joven, pero no muy joven porque sea un chaval, sino que es un chico muy dinámico, y que es ese policía tutor referente que tienen tanto los niños como los padres a la hora de consultar, y sobre todo esos líos que se pueden meter en las redes sociales, esos tweets, esas cositas que hacen a veces. Y le consultan. Claro, por supuesto. Esa es la idea. Y sobre todo los padres son muchos los que consultan, porque me consta. Sí, perfecto. Cuando las cosas a veces se tienden a escaparse de las manos, que la rebeldía adolescente ya sabes cómo es. Sí. Pues está muy bien la postura de esta persona. Y sobre todo, pues creo que los resultados van a ser muy altamente positivos. Son altamente positivos, te digo, desde el 2009 hasta ahora han ido increciendo, o sea que parece ser que la cosa funciona. Muy bien, pues 10:48 minutos, muchísimas gracias Marta por esa conexión, por esa interesantísima entrevista con Sonia Cardona, con la consellera, y nada, te deseamos que pases una muy buena mañana. Yo estoy lista con el mandil y los cuchillos, esperando. Perfecto. Pues será a las 11:30, no te lo pierdas. Vale, un besito para todos y hasta mañana. Un besito, hasta mañana.